اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحابه وزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ بِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. نَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे असां ई सूरत नूर पढ़ूं पिया. सूरत नूर जी आयत वन कहल आयामा खां वठी अञा ॿटीह आयत आहे. ॿटीह खां वठी हे चोटीह आयत ताईं ॿटीह टेटीह चोटीह टे आयतूं आहिनि. आयतूं वॾियूं आहिनि. ऐं हिन खे पढ़ियूंसूं अलहमदिल्ला. उन खां पोइ आयत ईंदी जेका अलाह नूर समावात वरद पंजटीह आयत. हाणे हेसि ताईं ॾिसूं त हीअ जेके ॻाल्हियूं कयूंसूं से छा आहे. हिन खां अॻु में जेको अर्ज़ु थी चुको जेको पेश कईसीं ॻाल्हि सा आया त हीअ सूरत नूर पहिरीं हुकुम थियो त पंहिंजो हीअ सूरत आहे जेका हुकुम आहे जेका फ़र्ज़ु आहे तव्हां ते हिनखे हलो. हिन खां पोइ हिन में हुकुम आयो पंहिंजो ज़ना जे छा चइबो आहे सज़ा जा. उन खां पोइ तोहमत हणणु ऐं उनजी सज़ा जा. ऐं पोइ उन खां पोइ ज़ाल ते माण्हू हाणे पाण मुड़ुसु जेको आहे बिना शाहिदनि जे त पोइ उन जी छा सूरत हाल थींदी. त उन में मुलाइना छा चइबो आहे लहाना उनजो सिचुएशन उनजो तमनो मुनो उन जूं ॻाल्हियूं कयूंसूं. उन खां पोइ इफ़्क जेका हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अनहा जे मुतलिक़ जेका बरात जी जेका आयतूं आहियूं उहे उन खां पोइ जेको आहे सो अलाह ताला जो हुकुम थियो त भई हिकु ॿिए जे घरनि मंझि बिना इजाज़त जे न वञो. हिन खां पोइ आयो हुकुम त पंहिंजो गदल बसर पंहिंजे अखियुनि खे झुकायो मर्दनि खे ऐं औरतुनि खे ॿिन्ही खे हुकुम. पोइ मर्दनि जा जेके ॿ ॻाल्हियूं मुख़्तसिर हुयूं मतिलबु त वेठियूं पर औरतुनि जी जेका आयत हुई सा डिघी बि हुई उन में तमामु तफ़सील सां त हीअं न कजे औरतुनि खे हीअं न खपे हीअं न खपे हीअं न खपे करणु. ऐं उन खां पोइ पंहिंजो हाणे आयो त शादी कराए छॾियो जेके बि हुजनि मतिलबु त हीअ ॻाल्हि हीअ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूअर जेको चइबो आहे. त हर बार जॾहिं मसालो पैदा थी वञे हलियो उन खां पोइ वेठो माण्हू ॻोल्हे त भई हाणे छा करणु घुरिजे छा करणु घुरिजे. उन खां अॻु में माण्हू मुआशिरो अहिड़े क़िस्म जो हुजे जो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियनि ई न त थींदियूं. मतिलबु त इंसान जी सोसाइटी आहे ज़ार ते थींदियूं त रहंदियूं क़यामत ताईं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं. पर जेको घटिताई थींदी अहिड़ियुनि पुछियुनि ॻाल्हियुनि जी उनजे लाइ छा कजे भई घरनि में हिकु ॿिए जे ईअं न वञो इजाज़ खां सवाइ सुहिणे नमूने सां अचो वञो. ऐं ॿी ॻाल्हि पंहिंजो गदल बसर कयो पंहिंजो अखियूं झुकायो पंहिंजो हिफ़ाज़त कयो पंहिंजे फ्रूज जी या पंहिंजे उघड़प जी पंहिंजे इस्मत जी उनजी ॿिन्ही जे लाइ औरतनि ऐं मर्द जे लाइ अहकाम आया। हीअं त मर्द खे छूट आहे जेकी वणे धूड़ पाईंदो वरिते मुंहं में मिसा सॼे शहरनि में हेॾां होॾां रुलंदो वरिते, बाक़ी हुन जूं घर वारियूं जेके आहिनि उन्हनि ते पाबंदी, घर ते उहा पाबंदी आहे, उन्हनि जी उहा सुञाप आहे। ऐं हुनजो मर्द जेको बुछड़ो न थिए, मतिलबु त अहिड़ो बुछड़ो थिए त पोइ ॿुधाए कढी छॾिजे मुल्क वञा, अहिड़ो मतिलबु छा कजे, उहो ॿिन्ही ते आहे, मतिलबु त छा चइबो आहे इस्मत ऐं इफ़त जी हिफ़ाज़त करणु, घर जी हिफ़ाज़त करणु, इहो ॿिन्ही ते हुकुम आहे। पोइ हाणे हिन खां पोइ इहे सभई ॻाल्हियूं हाणे थियूं। हाणे जो शादी जेको आहे सो माण्हुनि खे कराए छॾियो, जेको वांदो हुजे अयामा जी इहो अर्ज़ु कयोसीं हिन खां अॻु में जेकी ॻाल्हि कईसूं त अयम जी माना वांदो जेको वेठो आहे, हींअर शादी न आयसि, पोइ मर्द आहे या औरत आहे ॿिन्ही जे लाइ। पोइ हाणे हिते हुकुम जेको वन किहल अयामा मिनकुम, तव्हां मुंहिंजा जेके अयामा आहिनि वांदा वेठा आहिनि, शादी कोन्हनि, शादी जी उमिरि आहे ईअं न, टिनि सालनि जी उमिरि में शादी कराए अॻु में थींदो हो, मतिलबु त हिकिड़ो असां वटि पुराणनि सभिनी सोसाइटियुनि में इहो हुयो त पंहिंजो जीअं ॿ ॿार ॼणबि आहे त बसि हिकु चवंदा हीउ तोखे थो आउं ॾियां, हीउ तोखे थो ॾियां। पोइ हाणे पोइ जॾहिं वॾा थींदा पोइ ॾिठो वेंदो, पर मतिलबु हिन में के चङायूं बि हुयूं, पर पोइ हाणे का बुछड़ाई मतिलबु इन मञा थिए थी अहिड़े क़िस्म जी रिवाज में, पोइ ॾिसजे त भई माण्हू बैलेंस हुजे। छो जो असां वटि जेकी कहाणी आहे मतिलबु तमामु सुहिणी, पंहिंजो असांजा जेके थर जा माण्हू ईंदा आहिनि उनखे ढोल मारू जी कहाणी आहे, तमामु सुहिणी कहाणी, मुंहिंजो वाद साहिबु ॿुधनि उनखे यादि थी वई आहे तरक़ी ॿोलीअ में चवंदो हो, पंहिंजो पंहिंजे यार खां ॿुधी आई कंहिं खां, पोइ उहा उनखे यादि हुई। पर उहो किताबनि में बि हूंदी शाह जे रसाले में, हालांकि शाह जा बैत कोन्हनि, पर शाह जे रसाले में उहो कंहिं कंहिं इशाहत मंझि उहो ॾिनल आहे ढोल मारू जो किसो। पोइ जेको आहे ॼमनि था पंहिंजो थर में ईअं ॾुकार थींदो आहे त माण्हू विया कंहिं पासे, पोइ उते ॿार ॼाओ हुननि खे, छोकिरी ॼाई हुननि खे, छोकिरो ॼाओ, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा माण्हू हुआ। पोइ वरी पंहिंजे मुल्क ते मोटी विया, पर पोइ हुननि जो ॼण मङणो न करे छॾियऊं ॼमण वक़्तु। पोइ जॾहिं उहा छोकिरी वॾी थी वई, पंहिंजो बालिगा जेकी बि उमिरि हाणे अॼुकल्ह जी बालाग बलूगत जो जेको सभु कजो सुवालु हाणे हिते थो अचे, 16 साल हुजे की 18 साल हुजे, 21 साल हुजे, केतिरे साल हुजे, पर उहो सभु कंहिं सोसाइटी जो आहे। पर बहरहाल पोइ जॾहिं उहा छोकिरी ढो मारू जेका आहे सा जॾहिं थी वई पंहिंजी बालिग, त नियापो ॾियारे मोकिलियईं पंहिंजे ढोल खे त पंहिंजो हाणे अंब पची विया आहिनि की ॿेर पची विया आहिनि की छा अहिड़ी की न, तमामु हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां हिकिड़ो ॿुधाईं हुनखे त भई हाणे तूं अचु, मतिलबु त संग अची घुराई पंहिंजी शादी कर, त मतिलबु त इहा ॻाल्हि अॻिते हले, हाणे ऐं तुंहिंजे इंतिज़ार में वेठी आहियां। मतिलबु हुन वीचारी इहो चवाए पकिड़ियो, हिकिड़ी सुहिणा हुई हिकिड़ी सोसाइटी में आहे हिंदू, अॼु ॾींहुं ताईं इहो फिल्मूं विल्मूं पोइ ॾेखारींदो पुराणियूं, त नंढे हूंदे हिकिड़ो हुनजो छा चइबो आहे निकाह या हुनजो छा चइबो आहे मङणो करे छॾींदा, पोइ वरी वॾियूं थींदियूं, पोइ वरी ॾींदा हुआ शादी। ऐं इहो सभिनी सोसाइटीज़ में इहो रिवाजु हुयो। तव्हांजी इलिज़बैथ फस्ट जेका हुई क्वीन जेका मुंहिंजो पोइ 15वीं-16वीं सदी में, हुनजी 6 सालनि जी उमिरि में हुनजो मङणो करे छॾियऊं हुनजे जेको बादशाह को हलाए कहिड़े मुल्क जो, फ्रांस जो की कहिड़े जो। वरी जेका ब्लडी मैरी जेका आहे स्कॉटलैंड जी, हुनजी 3 सालनि जी उमिरि में मङणो कर, मतिलबु इहे हिननि जे वेस्ट वारनि जी बि सोसाइटी में हुआ। हाणे ई मोतबर था सभिनी ॿियनि जे लाइ थियनि त भई इहो छा थो थिए, हीअं थो थिए, नंढे हूंदे छो थो थिए, भई नंढे हूंदे जेको कंदा हुआ सो हिन जो मतिलबु हो ई। पर जॾहिं उहे जॾहिं शादी जे लाइ तयारु थींदा हुआ भई ॿार वॾा थी वेंदा, बालिग थी वेंदा, पोइ हुनजी शादी कराइबी हुई, इहो हिकिड़ो ॼण तरीक़ो हुयो। बहरहाल हाणे जीअं वणे तीअं कयो, ऐं मतिलबु थो हिन में को तव्हांखे चवां कोन त हीअं करियो ऐं हीअं न करियो। पर बहरहाल इहो हुयो त जेके वांदा वेठा आहिनि उनजी शादी करे छॾणु खपे जेको बालिग आहे, छो जो न त वॼाईंदो हिन पासे हुन पासे बुछड़ाई में हथु पेर हणंदो, मर्द हूंदो थोरे औरत हूंदी, त मतिलबु को इम्कानु रहे थो। पर जंहिंजी अलाह ताला इस्मत ऐं इफ़त रखे, उहो त अलाह ताला जो वरी फज़ीलत छा चइबो आहे फज़ल ऐं रहमत आहे। पर मतिलबु माण्हू जेको आहे सो कमज़ोरु आहे, ज़ईफ़ आहे, अलाह ताला ख़लकियो ई हुनखे कमज़ोरु आहे, इन करे इम्कानु आहे मतिलबु माण्हू हिन पासे हुन पासे, तंहिं करे अलाह ताला हिते हुकुम थो करे त अनकिहुल आया माम इनकुम, तव्हां मां जेके वांदा हींअर वेठा आहिनि जंहिंजी शादी न आहे, कुंवारा हुजनि, थोरे बेवा हुजनि, बेवायूं हुजनि, जेके थोरे पंहिंजा मुतलिका त हाणे असां वटि कोन हुआ पर हाणे उहे बि थियनि पिया तलाक ॾिजे थी त भई इद थियो वक़्तु गुज़री वियो हलियो हुन खां पोइ भले हुनखे शादी कराए छॾिजे ऐं मर्द जेको मुड़ुसु मुड़ुसाड़ू अॻु में हुयो हुनखे न खपे त हू चए त भई या शादी न करे ऐं बसि या बसि आउं बि कोन थो रखां पर मूं वटि बि न हुजे पर कंहिं ॿिए वटि बि न हुजे इहो बि मतिलबु हिकिड़ो ज़ुल्म आहे भई त हुनखे तलाक ॾेई छॾी त बसि ठहियो हाणे भई वई हली हाणे भले जंहिंसां वणेसि तंहिंसां शादी करे पाण ॼाणे तुंहिंजो कमु न आहे हुन मंझि हाणे मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो पर पोइ हुन जा के ॿार आहिनि इहे जेके हाणे सोसाइटियूं आहिनि त हुननि मंझि पोइ हाणे छा कजे ॿार हू खस अॻे अंग्रेज़ बि उहो खसे वेंदा हुआ बसि मर्द खसे वेंदो हलियो त औरत वीचारी खे कोन मिलंदो पोइ हाणे हिन सोसाइटी में बाबा ॿारनि खे माउ खे बि हक़ु आहे त उहो ॿारनि खे ॾिसे ऐं हुन वटि बि अचनि वञनि ऐं पीउ खे बि हक़ु आहे त हुन वटि बि अचनि वञनि इन करे सम्झो त सुहिणो सुठो इहो आहे त पंहिंजे अलॻि अलॻि भले था रहनि त उहो कंहिं वक़्तु ॿार हुन वटि अचनि कंहिं वक़्तु ॿार हुन वटि अचनि पंहिंजो ॿिन्ही वटि रहनि वहनि ऐं ॿिन्ही खे पंहिंजो माउ पीउ सम्झनि ऐं ईअं न त पोइ हिकु जे ख़िलाफ़ु ॿिए जी नफ़रत पैदा करे त भई तुंहिंजी माउ अहिड़ी आहे हू चए तुंहिंजो पीउ अहिड़ो आहे हू तुंहिंजो माउ अहिड़ी आहे तुंहिंजो पीउ अहिड़ो आहे त मतिलबु त हिकिड़ो तमामु बुछड़ाई पैदा थींदी इन करे हिकिड़ो कंप्रोमाइज़ सिचुएशन अहिड़ो पैदा कजे जंहिंमें ॿई धुरियूं जेके आहिनि से सुहिणे नमूने सां ॿारनि जी परवरिश मंझि मुलविस हुजनि हुन मंझि हुननि खे हक़ु हुजे ॿिन्ही खे इहो हिकिड़ो ॿ ॿारनि जी ॻाल्हि बि आहे करे छॾी तूं हाल हा की हिते ॿारनि जी ॻाल्हि कोन्हे छो त बखर में ॻाल्हियूं आहिनि ॿारनि जूं त कहिड़े नमूने सां हुनखे खीर वग़ैरह केरु पीअंदो छा कंदो उहे ॻाल्हियूं उते आहिनि पर हिते अची वई मुंहिंजे ख़्याल में त मूं करे छॾी वनक्यूल आयाम आहे मिनकुम व सवालीन मिन इबादिकुम ऐं तव्हांजा जेके बहाना अॻे बहाना हुआ बहाना हुआ माना ख़रीद कयल हूंदा हुआ पोइ उन जेके साले आहिनि उनमें चङा जेके आहिनि बहाना त उन्हनि जूं शादियूं कराए छॾियो त हाणे इन जो मिसाल थियो पंहिंजो ज़ैद बिन हारिस रज़ी अलाह ताला अन रसूल सलाह सम वटि बानू हो उनखे मिलियो हो पोइ हुनजा माउ पीउ पहुची विया हलिया पर रसूल सलाह सम खे चयूं त पंहिंजो असांखे इहो ॾे त असां वठी वञूं असांजो पुटु आहे पोइ रसूल सलाह सम हुनखे चयो त तव्हांजो पुटु आहे ऐं पंहिंजो तव्हां हाणे हीउ अथव साम्हूं तव्हां सां गॾिजी वञे त हिनखे इजाज़त आहे ऐं जेकॾहिं मूं वटि रहे थो तव्हां हिनखे छॾे वञो तव्हां हिन खां पुछो पोइ ज़ैद बिन हारिसा चयो त आऊं रसूल पाक सलाहु आसम जे मुतल त आऊं हिते रहां थो हिन वटि पोइ हुननि खे चयईं हुनजे माउ पीउ जेके माउ मां त कोन आई हुई हुनजो पीउ ऐं चाचो जेके बि आया हूंदा गॾिजी हुननि जे साम्हूं हुननि खे चयईं त आऊं भला तव्हांजो ई औलाद आहे ऐं हिनखे पंहिंजो पुटेलो करे थो छॾियां मुंहिंजो ई पुटु आहे पोइ हुन वक़्तु ॼण अञा ई मक्की जी ॻाल्हि हुई उहा हुन वक़्तु अञा ई अहकामात कोन आया हुआ सूरत अहज़ाब में जेको आहे या हिते सूरत नूर में आहे अहकामात अञा त पुटेलो कोन थो थी सघे मतिलबु त पुटु जेको आहे सो पुटु आहे पुटेलो जेको आहे सो पुटेलो पुटु कोन्हे को मतिलबु पोइ हुनजी वरी इहो मसाला सूरत अहज़ाब में हज़रत ज़ैन बिन जैस सां हुनजी शादी कराई हज़रत रसूल पाक सलाहु इन रुगो ख़्याल सां त पंहिंजो हीअ ॻाल्हि अयाम आहे जेके सवालहीन आहिनि तव्हांजा बाना हुनजी शादी कराए छॾियो रसूल पाक जी जेका जंहिं निपाए वॾो कयो जेका बार बार का छा नालो वीचारी जी हुनजी शादी कराई पंहिंजो हुन वञा उहा बि हज़रत बिन हार सां कई कंहिं ॿिए सां हुन शादी कई हुई उहो वीचार गुज़ारे वियो अलाए छा थियो वरी पोइ हिन सां कई हुन वञा ओसामा बिन ज़ैद जेको आहे सो हुन मज़ा आहे त मतिलबु त उन्हनि जी शादी कराए छॾिजे ऐं वरी अॻिते बि ईंदी ॻाल्हि त जेकॾहिं उहे चवनि भई असां आज़ादु थियण था चाहियूं असीं पेमेंट था करणु चाहियूं या छा था करणु चाहियूं त पोइ असांखे कहिड़ो किताबु असांखे लिखी ॾे यानी लिखत में असांखे ॾे तूं असांखे छॾींदे पोइ असीं हीअ हीअ ॾींदासूं त पोइ उहो बि भले ॾियो पर पोइ हुनखे छॾे बि ॾियो यानी तव्हां वटि जेको अलाह ताला ॾिनो आहे तव्हांखे त हू जेके आज़ादी चाहे थो त भले आज़ादु थी वञे हलियो भई इहे सभई ॻाल्हियूं ॼण थियूं पर हिते वसाल ई न वञे इबाद हुकुम व इमा हुकुम ऐं तव्हां जूं जेके बानियूं आहिनि इबाद बाना ऐं इमा बानियूं अमत अमत चइबो सिंगुलर अमत माना हिकिड़ी बानी ऐं मा हुकुम माना घणियूं बानियूं तव्हां जूं मा त उन्हनि खे जेके उहे सुठियूं आहिनि भलियूं आहिनि त उन्हनि खे तव्हां मतिलबु त शादियूं करायो हिक ॿिए सां उहे न त इस्तेमालु भई थियनि ऐं बुछड़ाई में उहो लफ़्ज़ अॻिते ईंदो यकूनू फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाह मिन फज़ली जेकॾहिं उहे फ़क़ीर आहिनि जेकॾहिं मतिलबु त फ़क़ीर असां वटि त आहे जेको घुरे थो छा चइबो आहे भीख थो घुरे जेको ख़ैरात थो घुरे छा चइबो आहे उहो जेको आहे फ़क़ीर आहे चऊं फ़क़ीर माना मिसकिन आहे जेको जेको मिसकिन आहे माना हुन वटि पैसो ॾोकर कोन्हे ग़रीब आहे ग़रीब ग़रीब जी माना हिकिड़ी आहे पर जेका पाण था सम्झूं त ग़रीब आहे पर ग़रीब जी असल अरबी में माना थींदी ऐं फ़ारसी में त जेको ॿिए धारियूं आहे ओपिरो माण्हू आहे ॿिए पासे इलाइक़े जो आहे तंहिंखे लफ़्ज़नि जूं मानाऊं मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में मुख़्तलिफ़ थियनि थियूं पर हिते जेको मिसकिन आहे ग़रीब आहे तव्हांजो मतिलबु त हुन वटि पैसो ॾोकड़ कोन्हे दौलत कोन्हेसि त पोइ अलाह ताला हुनखे गनी कंदो ई यकूनू फ़क़राहुमी अलाह ताला जॾहिं शादी कंदो शादी छो जो अलाह ताला जो जेको माई ईंदी उहो पंहिंजो रिस्क अलाह ताला वटां खणी ईंदी इहो सम्झिजे भई आउं त ग़रीब आहियां ऐं हींअर शादी कीअं करियां ऐं पंहिंजो मूं वटि नौकिरी कोन्हे हीअ कोन्हे हाणे अॼुकल्ह हिन असांजी सोसाइटियुनि में बि वेस्ट में बि उहो घणो थी हलियो कल्ह मूं रिपोर्ट ॿुधी पिए चवंदा मायूं जेके आहिनि वेस्ट जूं हाणे 40 सालनि खां पोइ पंहिंजो ॿार ॼणण जी कोशिशि थियूं कनि तेसि ताईं हुननि जो जेको छा चइबो आहे यूटेरस जेको आहे सो जवाबु ॾेई थो वेही रहे पोइ उहा हाणे कोन थो थिए पर भला 40 सालनि जी उमिरि ताईं हू जेकॾहिं शादी कंदी ॿारु ॼमंदो हुन खां पोइ जेकॾहिं ॼमी वियो हलियो ऐं पंहिंजो रहिजी वियो ॼमी वियो त पोइ हू जॾहिं 20 सालनि जो थींदो तेसि ताईं त हीअ माण्हू अलाए हूंदो जहिड़ो अलाए कोन हूंदो हुनजी माउ जहिड़ी हूंदी अलाए कोन हुनजो पीउ जहिड़ो हूंदो अलाए कोन मतिलबु त हाणे उमिरियूं वॾियूं थियनि पियूं पंहिंजे दवाउनि वग़ैरह जे करे पंहिंजो लॉन्गेविटी अचे पई माण्हुनि मंझि पर पोइ मतिलबु त इहो हिकिड़ो ख़तरनाक नमूनो पाण ई इहो डॉक्टर वॉक्टर चवनि पिया त इहो सुठो न आहे मतिलबु इट्स नॉट अहिड़ो को मॉडल न आहे नमूनो जो माण्हू 40 सालनि खां पोइ पंहिंजो ॿारु ॾियण जी कोशिशि करे औरत जेका औरत जवानी में मतिलबु त 18-20 मतिलबु त साल आहिनि जिन में माण्हू शादी करे वठे बसि जान छॾाए पर मतिलबु जेकॾहिं नथो करे त पोइ बुछड़ाई थींदी हिन पासे हुन पासे माण्हू डोड़ंदो डुकंदो अलाए छा छा थींदो इश्क महाशका थींदा पोइ प्यार जा परणा थींदा आहे जेके पाण वटि चवंदा आहिनि पंहिंजो प्यार जा परणा माना कहिड़ा थिया माना पिणसु माणसु न को छोकिरे जो न को छोकिरी जो मुलविस हुन मज़ पोइ मतिलबु बुछड़ाई थींदी धरती ते वॾी जेकॾहिं वॾियुनि उमिरिनि में माण्हू शादियूं कंदा त इन करे इहो इन ॻाल्हि खां त माण्हू सम्झो थो आउं ग़रीब आहियां इन करे ऐं मूं वटि पैसो ॾोकर कोन्हे ऐं पंहिंजो घरु ठाहियां हीअ ठाहियां हू ठाहियां उन खां पोइ वञी शादी कंदुसि त हीअ चवे थो अलाह ताला चए थो ई यकूनू फ़क़राहुमी अलाह ताला पंहिंजे फज़ल सां हुननि खे वेल्थी कंदो हुननि खे गनी कंदो यानी बेओनू करे छॾींदो हुननि खे जो हुनखे ज़रूरत कोन रहंदी मतिलबु त उन मज़ ज़ारा जहिड़े नमूने जो माण्हू हूंदो हिकिड़ो चवंदो मूंखे 7 माड़ हुजे 15 माड़ हुजे हुन खां पोइ आऊं शादी कयां पोइ त हाणे पाण ॼाणे वई हिन माड़ियुनि में तूं छा कंदे तुंहिंजी ज़ाल जी हिकु टंग हिकिड़ी माड़ीअ में तुंहिंजे पीउ जी टंग ॿी माड़ीअ में छा मतिलबु त हिकिड़े माण्हू कमरे में सुम्हे थो सम्झो तव्हांखे घरु अची वियो आहे त जेको बि नंढो वॾो आहे त हुन में शादी करे तव्हां स्थापिया जो ॿारु ॼणियो पंहिंजो वॾा थियनि उहे तव्हांजे अखियुनि जे अॻियां पाण 7 माड़ियुनि साण खां अॻु में तव्हां शादी करे सघो था जेकॾहिं चाहियो त नथा कयो त भलो ख़ुदा करे ख़ुशि हुजो वल्लाह वासियुनि हलीम अलाह वसी वासियो आहे ऐं पंहिंजो मतिलबु त ॾियण वारो आहे ऐं कुशादगी ॾींदड़ आहे ऐं सभु कुझु ॼाणंदो आहे इल्म रखे थो भई ऐं उनजो रिस्क लिखियलु आहे सभु कंहिंजो ॿार जो जेको ॿारु पैदा थींदो उनजो रिस्क अलाह ताला वटि लिखियो पियो आहे ऐं उनजे सदिके में ॿार जे सदिके में या उन ज़ाल जे सदिके में हिन माण्हू मर्द जो जेको आहे सो अॻे नौकिरियूं वोकिरियूं हीअ थींदियूं हुयूं थींदियूं ॿारु ॼणु बोध बाबा हीअ बि थी वियो हलियो हुन प्रमोशन थी हलियो हुन नौकिरी थी वली या हुनजी खेतियूं ॿारियूं हुजे जेके आहिनि से भलियूं थी वलियूं हीअ थी हलियो ॿारनि जे सदिके में ज़ालुनि जे सदिके में अलाह ताला हुननि जो फज़ल थो करे इहो हिन लफ़्ज़ हिते क़ुर शरीफ़ में इहो लफ़्ज़ हिते हिते आहे त इन यकूनू फ़क़रा يغنهم الله من فضله والله واسع عليم بيشك الله تعالى واسع عليم هاني وقت تو فرمائے بل يستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله پرهيز بلا جيڪڏهن ڪو چئي ٿو بلا آئون ڪون ٿو ڪري سگهان پوء ٺيڪ آهي يستعفف پوء عفوت عفيفت اختيار ڪري يعني پرهيزگاري ڪري يعني هرگز بچرائي جي ڪم ۾ ڪاهي نه پوي जेसिताईं भला ठीकु आहे जॾहिं तोखे गनी कंदो अलाह ताला तॾहिं तूं वञी शादी कजांइ भला ठीकु आहे हिते उहा ॻाल्हि थी अचे पर तेसिताईं इफ़त इफ़त ऐं इस्मत जो ख़्यालु रख परहेज़गारी कर पंहिंजो जीअं अलाह ताला फ़रमायो त पंहिंजी हिफ़ाज़त करे ओघर जी उहो साॻियो मतिलबु माना आहे हिनजी वल यस्तफ़िफ़ अलदीन लाजून निकाहनि हता युगनी अहमुल्लाह मिनफ़ली जेकॾहिं निकाह जो नमूनो नथा कनि या छोकिरी नथी मिले भई आहे कान का छोकिरी आहे मतिलबु त घोट राज में असां वटि त ईअं थींदो आहे भई पंहिंजनि मज़ा माण्हू शादियूं थो करे हितां थो करे का छोकिरियूं आहिनि कान हालांकि वेचारा शहरनि में जी छोकिरियूं घणी वरियूं रुलनि वेचारियूं कंहिंखे मुड़ुसु कोन्ह थो मिले भई होॾां छोकिरा आहिनि त उन्हनि खे को छोकिरी कोन्ह थी मिले हाणे वॾो इहो बि हिकिड़ो मसइलो थी वियो आहे हू चवंदा आऊं फलाणे सां शादी कंदुसि हू चवंदो फलाणनि मां शादी कंदासूं बसि असांजनि मां पंजनि मां हिन मां हुन मां भई घणा मसइला पोइ हू त छोकिरियूं वांदियूं वेठियूं आहिनि होॾां छोकिरा हज़ारे वांदा वेठा आहिनि सभु छो मतिलबु वांद काई लॻी पई आहे पर केरु कंहिंखे पुछे कोन थो जंहिंखे ज़रूरत आहे त हिते फरमाए थो जेकर नथी नथो निकाह जो सबबु मिले त पोइ तव्हां फल यस्ता फिफ़ अफ़त ऐं इस्मत परहेज़गारी करियो मतिलबु त उहो अख़्तियार करियो परहेज़ कनि अलज़ीन यजदून निकाहनि हता युगनी अहमुल्लाह मिन फज़ली एसि ताईं जो अलाह ताला हुनखे गनी करे पंहिंजे फज़ल सां ॿिन्ही सिचुएशन में गनी कंदो अलाह ताला पंहिंजे फज़ल सां फज़ल थींदो अलाह वटां रिस्क इंसान ईअं न चए त आऊं बसि हा नौकिरी हीअ फलाणी मुंहिंजी आहे हीअ बिज़नेस आहे मुंहिंजी कारून वांगुरु त हीअ अलाह ताला जो हिन में कहिड़ो हिसो आहे हीअ मूं पाण हथु कयो आहे कारून ईअं न चयो त हाणे ते जेको माण्हू भरोसो रखे थो अलाह ताला ते चए थो भई अलाह ताला मूंखे रिस्क ॾींदो पोइ ज़ाल ईंदी मूं वटि त उनजो रिस्क अलाह ताला मूंखे ॾींदो वधाए ॿारु ईंदो त उनजो रिस्क अलाह ताला मूंखे ॾींदो त इहो रिस्क जेको आहे अलाह ताला जे हथ में आहे पोइ उहो माण्हू ईअं जेकॾहिं सम्झंदो त अलाह ताला ईअं हुनजे लाइ कंदो पर जेको चवंदो न मुंहिंजे हथ में आहे पोइ जे भले वेठो ॻोल्हे मोलाई पोइ ईअं थींदो वलदीन यप तगून किताब हाणे उनखां पोइ जेके इहे नौकर जेके बाना हुआ या बानियूं हुयूं जेकॾहिं उहे चाहिनि था किताबु किताब जी माना हिते आहे त हू लिखत में चाहिनि था त असांखे असां चाहियूं था त असांखे तव्हां आज़ादु करियो यानी असां छॾे ॾियो ऐं ग़ुलामी मज़ा कढो तव्हां हेतिरा पैसा भरिया हुआ या हेतिरो ॾिनो उठ या घोड़ा या हीअ ॾिना मुंहिंजे हेवज़ हाणे उहे आऊं तव्हांखे भरे ॾियां या छा करियां कमायो वमायो खारायां पीआरियां या छा या तव्हां मुंहिंजी मदद कजो या कीअं त पोइ आऊं तव्हांखे मतिलबु त मूंखे आज़ादु कजो पोइ इहा थींदी लिखत थींदी हुई आहे हिनखे चइबो किताबत किताबत हिते जेको लफ़्ज़ आहे यब तगून किताब मिमा मलक तइमान हुकुम जेके तव्हांजा बाना आहे बानियूं आहिनि तव्हांजे हथनि साजन हथनि जूं मिल्कियत जेके आहिनि साजन हथनि जूं मिल्कियत माना उहे तव्हांजा बाना बानियूं तव्हां ख़रीद करे रखियूं आहिनि उन्हनि खे तव्हां किताबत लिखी ॾियो मतिलबु जेके उहे चाहिनि था असांखे लिखी ॾियो त हुनखे तव्हां इहो ॾिसो त जेको स्लेवरी खे ख़तमु करण जा इहे पहिरें मतिलबु त क़दम हुआ रसूल पाक सलाहु हर माना में हिन में स्लेव खे आज़ादु कयो हिन में स्लेव खे आज़ादु कयो हिन में स्लेव खे हज़ारे मतिलबु त अहिड़ा तरीक़ा हुआ रसूल पाक सलाहु जो क़ुर शरीफ़ मंझि त हीअ रख फ़क रख बतन उहो जेको बाना आज़ादु कयो हीअ करियो हू करियो आज़ादी जो मतिलबु त हिकिड़ो ओवरऑल जनरल कोन हो त सभु माण्हू पंहिंजा बाना कढी छॾियो छो जो बाना मुसीबत में पइजी वेंदा केॾां किथां खाईंदा ऐं पीअंदा या ॿियूं ॻाल्हियूं घणियूं थींदियूं इन करे मतिलबु त हींअर बि जेके आहिनि माण्हू घणा जेके आहिनि से बाना आहिनि हींअर पंहिंजे टीवीअ ते प्रोग्राम अचनि पिया त माण्हुनि खे पकिड़े ऐं हुनखे ज़बरदस्ती फाशी जा कमु कराइनि था हीअ था कमु कराइनि उहे बाना आहिनि कनि माण्हुनि जा पर जेके माण्हू खे अंग्रेज़ ऐं पंहिंजा अमेरिकन ऐं फलाणा धूड़ मोमे हुनखे सभिनी खे उहे जेके चवनि था भई असां आज़ादी स्लेवरी जे ख़िलाफ़ु आहियूं उहे स्लेव रखियो वेठा आहिनि मतिलबु त उहे ज़ाहिर स्लेव न आहिनि पर उहे स्लेव आहिनि उन्हनि जा मतिलबु त स्लेवरी जेका असां हिन नमूने सां अञा ताईं क़ाइमु आहे पर जेकॾहिं मतिलबु हिते ॻाल्हि इहा थी त लज़ीन यब त ग़ून अल किताब जेके चाहिनि था घुरनि था यब त ग़ून जी माना जेके घुरनि था चाहिनि था किताब किताबत मिमा मलक तइमान हुकुम फ़क़ातिबू हुम पोइ हुनखे लिखी ॾियो आहे बाबा तोखे चवंदासूं हीअ किताबत आहे तो वटि पोइ इन अलिम तुम फी हिम ख़ैरनि जेकॾहिं ॾिसो था हुन में का चङाई आहे त पोइ हुननि खे किताबत लिखी ॾियो मतिलबु त हा तोखे छॾींदासूं या आज़ादु करे छॾियोसीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अलाह ताला बाना ख़रीद कंदो हो माण्हुनि खां हुनखे आज़ादु करे छॾींदो रसूल पाक सलाहु सां ईअं कंदो माण्हू बाबा तूं आज़ादु आहीं आज़ादु आहियां उहो चढ़ो केॾांहुं वञे वरी वेठो हूंदो रसूल पाक सलाहु सां वटि खाईंदो पीअंदो उते हो पोइ मतिलबु त ॿिया कमकार दुनिया जेके करणा अथसि भले पियो करे उहो आज़ादु आहे हू बानो कोन्हे रसूल सलाहु सां जो अहिड़े नमूने सां ॿिया बि जेके से ईअं बाननि खे आज़ादी लिखी ॾींदा हुआ इहो थियो पोइ नेठि मतिलबु इस्लाम जो जेको तरीक़ो बानप वारनि सां जेको तरीक़ो हो ॿारनि खे पाण सां गॾु खाराईंदा हुआ हुन खां पोइ अहिड़ो ज़मानो आयो जो बाना जेके आहिनि बादशाह थी विया हिंदुस्तान जेको ग़ुलाम ख़ानदान स्लेव डेनेस्टी सॼी जेका कुतुबुद्दीन ऐबक ऐं फलाणा टीला मटीला इहे सभई जेके स्लेव डिनेस्टी मतिलबु बादशाह थी हलिया ऐं पोइ मतिलबु ईअं कोन ॿारनि खे सख़्ती सां अहिड़ो रखियो वेठा जीअं पंहिंजो अमेरिका में अॼु ॾींहं ताईं कारनि खे जेको आहे सो मारे कुटे बिना खे रोज़ था मारीनि हज़ारे इहे वाइट मैन जेको आहे सो मतिलबु त इस्लाम जो या ईस्ट जो घटि तरीक़ो जेको ॿारनि सां वर्ताव जो हुयो सो ॿियो हुयो अहिड़ो को ज़ाल माण्हू कोन हो जहिड़ो वेस्ट में जेको आहे ज़ाल तव्हां जेके चिप्स भरे था खणी विया उहो हुनजी तव्हां स्टोरी ॾिसो हाणे टीवी ते शायदि ॾेखारींदा रूट्स वग़ैरह फिल्में या कंहिं महिल बेमियान में पर हूअं ई हुननि जूं तस्वीरूं वस्वीरूं हुन ज़माने जूं लॻल हुयूं त हुनखे बीठा हूंदा हुयो ॿ महीना टे महीना जेके जीअं बीठे पेर हुते ॿधल रसनि मंझि ऐं जहाज़ मंझि जीअं ट्रक खे ॿधी थो रखिजे फेरीअ मंझि अहिड़े नमूने सां ऐं पोइ हंगनि मुठनि हुते हिकु ॿिए जे मथां ऐं पंहिंजो खाराइणु पीअणु कोन जीअं गाह पठो ॾिजे थो पंहिंजे घोड़े खे गाॾे खे हिनखे थोरो अहिड़ो खाराईंदा जो सर्वाइव कनि पोइ हुते पहुचण खां पोइ हिनखे जेको वर्ताव हूंदो तमामु हिकिड़ो ज़ाल माण्हू क़िस्म जो वर्ताव ऐं हीअ खणी विया सॼी स्लेवरी सिस्टम ते जेको आहे सो अमेरिका जेका असां परवरिश पाती आहे इहा ॻाल्हि हिते त लिखी ॾियो भई हुननि खे ठीकु आहे हज़रत बिलाल रज़ी अलाह ताला जेको आहे सो सैदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ऐं पंहिंजो हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला हुनखे चवंदो आहे सैदना हज़रत उमर चवंदो आहे असांजे सैद खे असांजे सैद आज़ादु कयो मतिलबु त उहो मतिलबु अहिड़ो आहे हू सैद सैद हिन माना सैद कोन जीअं नसीद चयूं त रसूल पाक जो औलाद पर सैद माना साईं असां जीअं असांजो साईं असांजे साईंअ खे असांजे साईं आज़ादु कयो इहो मतिलबु त इहो हुयो मुंहिंजो हज़रत बिलाल रज़ी अलाह ॿिया बि घणेई मतिलबु औरतूं बि हुयूं जेके घर मंझि रहंदियूं हुयूं घर में खाईंदियूं जेको घर जा भाती खाईंदा हुआ उहे खाईंदा हुआ खाईंदियूं खाईंदा हुआ हाणे त फरमाए कातिबू हुम इन अलिम तुम फीम ख़ैरनि जेको हुन में का चङाई ॾिसो था पोइ हुननि खे लिखी ॾियो त तोखे आज़ादु कंदासूं आतू हुम इन माल लाइ अलज़ी आताकुम पर हुनखे माल बि ॾियो पंहिंजो माल जेको अलाह ताला तव्हांखे ॾिनो आहे उन मज़ा हुननि खे ॾियो मतिलबु ग़ुलाम आहे हुनखे खाधो पीतो हुनजो कपिड़ो लठो हुनजो अजो हुनजो रहण ई सीअ खां को गर्मी खां हिन खां हुनखां बचा पंहिंजो अॻु में को हीटर ऐं पंहिंजो सिस्टम एयर कंडीशन सिस्टम कोन हुआ पर जेको बि हाल पंहिंजो मालिकनि जो ग़ुलाम बि ओड़े हालति में मतिलबु त सख़्ती गर्मी जेका आहे सर्दी उन सभ में हाल सारू हुननि जी परवरिश लहबी आतू हुम मिन माल लाहे अलज़ी आताकुम हुन माल मझां हुनखे ॾियो जेको अलाह ताला तव्हांखे ॾिनो आहे हुनखे ग़ुलामनि खे बाननि खे बाननि खे ॾियो वला तुकर हू फतयाति कुम अलाही चए थो पंहिंजे बाननि खे मजबूर न कयो त बुछड़ाई फहाशी यानी चकलाइण न बनायो हुननि खे सिधी सही सिधे लफ़्ज़ में त हुननि खे इन ते पोइ माण्हू इहे कंदा हुआ मतिलबु त हुन वक़्तु हज़रत पाक सलाहु हिजरत करे आया मदीने में त मके मंझि बि अहिड़ा माण्हू हुआ जेके पंहिंजे बाननि खे मतिलबु त फुआशी जो कमु कराईंदा हुआ पोइ हुन मां जेको पैसो ॾोकड़ पोइ उन ते तंहिंजो घर जो धंधो हलंदो हुओ ऐं पंहिंजो मदीने में जॾहिं आया त उते बि माण्हू हुआ जेके पंहिंजे बाननि खे फुआशी कराए ऐं हुननि खे जेको पैसो मिलंदो उन सां जो हलाईंदा पाण हिते अलाह ताला फरमाए थो त हुननि खे फुआशी ते मजबूर न कयो ऐं पंहिंजे बाननि खे फुआशी कनि त इहो तमामु हिकिड़ो वॾो उसूलु आहे जेको तव्हां सम्झ में अचे असां वटि अॻु में हिते भुट्टे साहब जे ज़माने खां अॻु में इहे चकला खुलियल हुआ हाणे जेके आहिनि से चकला वञी सिविलाइज सोसाइटी जो हिसो थी विया हलिया हाणे उते माण्हू पंहिंजे नमूने सां पर उहे जेके छोकिरनि खे खणी ईंदा हुआ मजबूरनि हाणे हुनजो नॉवेल हुयो उहो पंहिंजे चार्स नालो पंहिंजो उमराव जान अदा अला छा जेको हादी महदी अला छा नालो माण्हू जो हुन लिखियो जेको त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं छोकिरियूं सुठनि भलनि घरनि जूं खणी ईंदा अहिड़ा बदमाश चोरी करे पोइ हुनखे ख़बर कोन्हे हाणे हेॾो वॾो हिंदुस्तान हो मसलनि त पोइ हाणे हिकिड़े पासे खां खणी त ॿिए पासे हलिया विया हाणे उहे वीचारा किथे ॻोल्हींदा कहिड़ी ख़बर पवंदी सां किथे खणी वियो हलियो पोइ हुते हुनखां मजबूरी इहे कमु कराईंदा हुआ पोइ अहिड़े क़िस्म जी मतिलबु ॻाल्हि हाणे हाणे जेको सिचुएशन थियो आहे त ही वॾा वॾा इहे जेके बंगला आहिनि हिननि मां जे बुछड़ाइनि जा कम हलनि था इहे मजबूरनि लाइ किथां खां छोकिरियूं खणी था अचनि पोइ मतिलबु त माण्हू पंहिंजी छोकिरियुनि खे ईअं अकेलो छॾे न ॾिए जीअं पंहिंजी हिफ़ाज़त सां रखे छो जो अलाए केरु मतिलबु किथे खणी वञे हलियो ऐं किथे हुन खां कहिड़ो मजबूरी जो कमु वठ आहे मतिलबु त कम था थियनि पंहिंजे सोसाइटी में अॼुकल्ह ताईं, मतिलबु त हींअर आम हींअर ॿुधाइनि पिया पंहिंजो अॼु अलज़ीरा ते अचे पई पंहिंजी हिस्टोरी त कहिड़े नमूने सां सेक्स इंडस्ट्री जेका आहे सा तमामु वॾे पैमाने ते अमेरिका में हिन में हुनमें इहा हले पई, माण्हू छोकिरियुनि खे मजबूरनि खणी था अचनि किथां किथां ऐं कहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि अॼु मतिलबु ईअं कोन्हे त को पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि, इहा अॼु बि मौजूदु आहे ॻाल्हि। इन खां माण्हू खे परहेज़ मतिलबु अहिड़ो कमु करणु घुरिजे जो ईअं न थिए पंहिंजी सोसाइटी में, पाकिस्तान में थिए थो, हिंदुस्तान में थिए थो, ऐं पंहिंजे अमेरिका में, इंग्लैंड में, सभिनी मुल्कनि में माण्हू अहिड़े क़िस्म सां हुनखे आसरा ॾेई वॾा वॾा भई तोखे हीअं कंदा तूं कंदा तूं हली आ, पोइ हू पहुची हुते पोइ हुनखां इहो कमु कराईंदा। फतयात कुमल बिगा बिगा या बगा बगा माना इहो बुछड़ाई फहाशी जो कमु जेको आहे इहो बदकारी जो कमु। इन अरद न त हुसननि ले तब तू अरद हयात दुनिया, जेकॾहिं हू नथियूं चाहिनि ऐं बाकबाज़ रहणु चाहिनि थियूं त पोइ हुननि खे मजबूर न करियो त इहो बुछड़ाई जो कमु, फहाशी जो कमु, चकलाइण जो कमु जेको आहे सो उहे कनि उतां जूं ॿानियूं। इहा ॻाल्हि मतिलबु ॿानियूं बि मतिलबु हाणे हिते आहिनि पंहिंजो असांजे न्यूज़ीलैंड में हिते वॾनि वॾनि ख़ानदान जूं भला उहे ॿाहिरि बीठियूं आहिनि पंहिंजो चकलाइण थियो, भई तव्हां केरु भला कहिड़ी मजबूरी अथव न, उहो शौक़ु आहे हुनखे, के माल मतिलबु औरतूं आहिनि हुनखे शौक़ु आहे हिन ॻाल्हि जो त हर रोज़ु हिकिड़ो नओं मर्द फासाईंदासीं, हुनखां पैसा वैसा वठंदासीं, हीअ कंदासीं। हाणे इहो मतिलबु हुनजी पंहिंजी मजबूरी, पंहिंजो ख़्यालु आहे, पंहिंजी ॻाल्हि आहे, मजबूरी का कान्हे का हुनजी, पर मजबूर करे थो जेकॾहिं को माण्हू कंहिं ॿिए खे पंहिंजे हुनजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु उहा ॻाल्हि अञा ॿी आहे। फतयात कुम छा चई तुंहिंजो वातूहुम मिन मालिल्लाह अल्लज़ी आताकुम वला तुकरिहू फतयात कुम, पंहिंजे ॿारनि खे तुकरिहू करा करा मजबूर न करियो, यानी हुनखे फतयात कुम अलल बिगाब बुछड़ाई ते। इन अरद न तहसुनल ले तब तू अरद अल हयात, जेकॾहिं हू इरादो रखनि थियूं त पर पाकबाज़ हुजनि, सुठियूं हुजनि, पंहिंजो इफ़त इस्मत क़ाइमु रखणु चाहिनि थियूं त हुनखे मजबूर न करियो। तव्हां इन ख़्याल में ले तब त हू अरदल हयात दुनिया, दुनिया जे हयाती, दुनिया जे पैसे ॾोकर जे लालच में अची ऐं पंहिंजे ॿारनि खे या पंहिंजे धीअरुनि खे या मतिलबु हाणे त सभु को पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे ज़ालुनि खे माण्हू मोकिलींदा, भाउ तूं वञ हिन ते, हाणे पंहिंजे पाकिस्तान में जेको घणी ॻाल्हियूं आहिनि, फलाणो माण्हूअ खे पाण पंहिंजी ज़ाल ॾियारे मोकिलींदो, वञे धीउ पाण पंहिंजी ॾियारे मोकिलींदो, पंहिंजो भेण ॾियारे मोकिलींदो, मतिलबु इहे बुछड़ायूं पंहिंजी सोसाइटी में बि घणियूं आहिनि पंहिंजे हिंदुस्तान पाकिस्तान जे मुस्लमाननि जे बि, हाणे मतिलबु पोइ आहिनि ई मतिलबु अहिड़े ख़्याल जा, पोइ पंहिंजी ॾियारे मोकिलींदा, पंहिंजो चवंदा हीअ मुंहिंजी थी धीउ, हीअ थी मुंहिंजी ज़ाल, हीअ मुंहिंजी सभु फलाणा फलाणा सभु अहिड़े क़िस्म जा ॻाल्हियूं घणियूं हूंदियूं। पर अरद अल हयात जा वमई युखरियो हुन फ़ैन अलाह मिमबाद इखराहिन गफ़ूर रहीम, हाणे हिते फ़रमाए थो त जेकॾहिं हुननि खे इकराह सां यानी हुनखे सख़्ती मजबूरी सां हुन खां अहिड़ो को बुछड़ाई जो कमु करायो थो वञे त पोइ अलाह ताला उन खे बख़्श करण वारो आहे, मतिलबु त अलाह ताला हुनखे बख़्श कंदो। हाणे इन में जेको रेप जी का ॻाल्हि थी थिए, जेका ज़बरदस्ती ज़नाकारी जो ॻाल्हि आहे, उहा इन में मतिलबु उनजी ॻाल्हि अची थी वञे त अहिड़ियुनि औरतुनि खे या अहिड़नि माण्हुनि खे अलाह ताला बख़्श कंदो जेके मजबूर कयो वञे थो जिन खे सख़्ती सां। हाणे हिते असीं वक़्फ़ था कयूं, अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सवातल मुस्तक़ीब सवातल अज़ीन अलाम तालीम ग़ैर मक़दूब।